Dla niektórych osób my jesteśmy to wyklęci. Dla nich to jest prosty sposób, oni są jednięci. Nie damy sobie spokój, chcemy być nienawidzeni. Nie chcianisz będzie fokus, bo nasz twarzy są skurwieni. Jak kurwiony Chopin grał na swoim fortepianie. Ja na swoim mikrofonie rozpierdalam se membranę. Na bicie tutaj jadę i wiem, że daję radę. Chcę się poczuć w końcu sobą, na ciebie chuja kładę. Być ziomecku sobą, nikogo nie udawać. 100% naturalny to jest pierwsza ma zasada. Myślą, że mam z głową coś, że zjebana moja pania. Mogą myśleć tylko bo ją poci kurwa gada. To jest twoje życie i to co w nim wyprawiasz. Żyjesz tak jak ty chcesz, powiedz do nich wara. Za ciebie nikt nie zginie, kurwa kuma sayonara. Życia twego nie przeżyje, jak nie kumasz to spierdala. Nara. Wyklęci przez świat, ty intensycja bad. Albo żrął piak, albo świat zakrad. Przekreślone życie, szachmat. Nic się nie zmienia od wielu lat. Wyklęci przez świat, ty intensycja bad. Albo żrął piak, albo świat zakrad. Przekreślone życie, szachmat. Nic się nie zmienia od wielu lat. Zamykam oczy, widzę, oni stoją wyklęci. Ubrani na czarno, myślę, pochodzą z jakiejś sekty. Wyrzuceni z nieba, podlegają wyłączeniu. Żadnego ratunku nie ma, zostaną w zapomnieniu. Tylko same rysy twarzy odbijają się w świetle. Po rysach ich kojarzysz, już na początku uciekniesz. Zabraknie ci odwagi, twoja osobowość zdechnie. Jeszcze nie jarzysz, ej, ale już teraz wiesz co będzie. Dogonią cię ich myśli, dogonią czarne wizje. Każdy z nich ci się przyśni, każdy z nich zakwitnie w twoim umyśle zawistnym. Powolutku przeniknie, nie zagoją się twe blizny, na zawsze już zamilkniesz. Oni zawsze tu będą, nie próbuj ich usunąć. Oni dobrze wiedzą, twoje umysły zatrują. Zanim się obudzisz, niepokój pozostanie. Wyklętych nie wyrzucisz, wyklęci zrobią zamęt. Wyklęci przez świat, ty intensycja bad. Albo żrął piach, albo świat zakrad. Przekreślone życie, szachmat. Nic się nie zmienia od wielu lat. Wyklęci przez świat, ty intensycja bad. Albo żrął piach, albo świat zakrad. Przekreślone życie, szachmat. Nic się nie zmienia od wielu lat. Idą, szorują, tu robią zamęt. Stąd do śmierci prowadzi wąska krawędź. Znak na skórze, widoczne znamie. Sobie samym panem, który kieruje kramem. Zamęt skropiony szampanem. Myśli się zderzają jak rowerzysta z vanem. Wykręci przez świat, idą pod wiatr. Przez niego szarpani jak na łące kwiat. Świat ich cierpieniem, mają sztamę ścieniem. Wieczny odpoczynek jest ich marzeniem. Wiecznie wśród życia tajemnic, w pełni niespodzianek. Jak fotografie w ciemni, zagubieni rozbitkowie w serialu. Czy to we śnie się dzieje, czy w realu? Ich twarze pełne żalu, żywe trupy. Ja nie dołączę do zgniłej grupy. Wyklęci przez świat, ty intensycja bad. Albo żrął piach, albo świat zakrad. Przekreślone życie, szachmat. Nic się nie zmienia od wielu lat. Wyklęci przez świat, ty intensycja bad. Albo żrą piach, albo świat zakrad. Przekreślone życie, szachmat. Nic się nie zmienia od...